วิวรณ์บทที่22และท่านสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนอย่างแก้วผลึกไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปดกไปที่กลางถนนของนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผล12ชนิดมันออกผลทุกเดือนและใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์พวกเขาจะเห็นพระพักของพระองค์และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลายกลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลายและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจและทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่า ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัจจริงและองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าแห่งหัวใจของการเผยพระวจนะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาสำแดงถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ นี่แน่เราจะมาในเร็วๆนี้ความสุขมีแก่คนที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี ้ข้าพเจ้าคือยอนเป็นผู้ที่ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้และเมื่อข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่สำแดงสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพเจ้าแต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่า อย่าทำแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระวจนะและพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้จงนมัสการพระเจ้าเถิด และท่านบอกข้าพเจ้าว่า อย่าผนึกตราปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วจงให้คนอธรรมประพฤติการอธรรมต่อไปจงให้คนโสมมประพฤติการโสมมต่อไปจงให้คนชอบธรรมทำการชอบธรรมต่อไปและจงให้คนบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป นี่แน่เราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของแต่ละคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสานคนทั้งหลายที่ชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้ภายนอกเป็นที่ของพวกสุนัขพวกใช้เวทมนต์พวกล่วงประเวณีพวกฆาตกรพวกบูชารูปเคารพและพวกที่รักและประพฤติการหลอกลวงทุกคนเราคือเยซูผู้ใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ต่อท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นรากเหง้าและเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใส พระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่า เชิญเสด็จมาเถิดและให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่าเชิญเสด็จมาเถิดคนที่กระหายเชิญเข้ามาใครที่มีใจปรารถนาจงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่าถ้าใครเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่คนนั้นและถ้าใครตัดถ้อยคำอะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์ตามที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียพระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์เหล่านี้ตรัสว่า เราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอน อาเมน พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจงอยู่กับทุกคนเถิดอาเมน